No to jest fakt, że jej głos jest ponad nimi. W programie trzecim HVOB w utworach Tender Skin, Azrael, a wcześniej utwór Jack. A przed nami nowość. Nowość od wielkiego zespołu, jakim bez wątpienia jest duet Underworld. Duet tworzony przez Carla Hyde'a i przez Ricka Smitha. To jest utwór krótki, utwór a cappella, który wykorzystuje talent wokalny Carla Hyde'a. No i w sposób, myślę, bardzo nietuzinkowy moduluje dźwięki i podaje treść po prostu przy pomocy słów tego wokalisty. Ale ta kompozycja wcale jakoś nie jest super nowością na tle wcześniejszych dokonań Underworldów. Czytam w różnych mediach, że to zupełnie coś nowego, że czegoś takiego jeszcze nie było. A ja myślę sobie, że oni po prostu są mistrzami, jeśli chodzi o operowanie głosem, ludzkim głosem, operowaniem wokalami. Operowaniem również delayami i echem. Bo była taka płyta ostatnia w XX wieku, na której zastosowali pewien bardzo ciekawy patent. Otóż najpierw pojawiało się echo, a dopiero po nim pojawił się ten głos właściwy. Zatem modulowaniem głosu panowie zajmują się od wielu, wielu lat. No w każdym razie przechodząc do tego nowego utworu, kompozycja nosi tytuł Denver Luna. Towarzyszy jej bardzo fajny wideoklip. Serdecznie polecam, żeby sprawdzić sobie w sieci. A opis samego utworu jest następujący. Nowy utwór jest odejściem od powszechnie znanego brzmienia Underworld i osobistym spojrzeniem w głąb umysłu Carla Hyde'a, podczas gdy jego strumień świadomości staje się muzyką. The strawberry jam girl sees Mickey Mouse in the window. I get up, I look, and it's only my reflection. Inflection, connection. Look up my t-shirt, see Mickey's face in the window. The glass, the two of us listening to the soft tones. I'm talking, reaching out to your telephone. Are you listening? Can you hear? Do you hear? Show me how it feels when we're no longer alone. So why don't you let go? We're no longer alone. So why don't you let go? Kiss the animal, the telephone tomorrow. Moon, moon, and water down in the waiting room. Satellites crossing the starry sky with a handle. Down in the tube hole, the tube sleep, play a go. Loophole wire, hole, hole, chains, hole, hole, chains, hole, hole, chains. Weeds and trains, and blue, blue, blue, blue, red and silver, silver, silver, silver, siren horn, velveteen, stonewashed man in jeans, cracks, fractures, cream, machine. Block out the life, block out the life. Wrapped around them peers, hissing, distant in the tube hole, spreading floor on the animal, eating pizza, gunshot, she said. Sullen, beautiful in your head, I'm laughing, laughing, laughing on. Don't put me down, hit the siren, blue, blue, blue. Silver, silver, silver in your hair. Siren, siren, siren, velveteen. Wash the men in the stonewashed jeans. No i co? Mnie bardzo, bardzo podoba się ten utwór. Denver Luna. Taki nosi tytuł. Słychać w nim głos, tylko właściwie głos, no, pewnie troszeczkę tam basu gdzieś było również. Karla Hajda. Tak się zastanawiam, czy może nie występowała również córka Ricka Smitha. Niestety nie mogę znaleźć jakiegoś bardziej szczegółowego opisu. Pewnie takowy pojawi się, kiedy utwór zostanie wydany na płycie i wtedy sobie to wszystko będzie można sprawdzić. W każdym razie córka Ricka Smitha bierze udział, słychać ją, na epce, wspólnej epce Underworldów i Iggy Popa. Epce, na której pojawił się utwór, chcę powiedzieć, melancholijny, ale nie, z tęsknotą, takie mam wrażenie, przynajmniej patrzący w przeszłość i opowiadający o tym, jak to w samolotach kiedyś można było, no właśnie, palić papierosy. O tym śpiewa Iggy Pop. Taki utwór sobie zrobili. No tak czy owak, całe szczęście papierosów już palić nie można w samolotach. No ale chłopcy postanowili zaśpiewać i zrobić coś takiego. No w każdym razie na tej epce pojawiła się właśnie córka Ricka Smitha. Nowy utwór, piękny kruciak. Takich kruciaków mają kilka panowie na swoim koncie, bo jest też taka świetna kompozycja To Hill, która została stworzona na potrzeby filmu Danego Boyla W stronę słońca, a później umieszczona na pełnometrażowym albumie. Z kolei ostatnim takim pełnym albumem Underworldów jest ten wydany w roku 2019. Krążek nosi tytuł Drift Songs i był on częścią szerszego projektu, który obejmował także inne rodzaje sztuki, w tym sztuki wizualne. Ja może przypomnę, że Karl Hyde również maluje, ale jak się okazuje, również pojawiły się w trakcie tego przedsięwzięcia teksty publikowane co tydzień przez około rok. Do tych tekstów pojawiła się również muzyka, w której, no cóż, odchodzą od takiej gęstej repetycji i coraz częściej zajmują się zupełnie innymi dźwiękami. Troszkę ewoluują, to doskonale. To bardzo dobrze o nich świadczy. Jedną z takich kompozycji jest utwór zatytułowany Custard Speed Talk. Now is spiteful. programie trzecim muzyka, która łagodzi obyczaje. Custard Speed Talk i Underworld w moim palindromie. Utwór, który pojawił się jako ostatni na płycie Drift, Serious One, a pozostała część już w plikach, już jako muzyka powietrzna. A to ciekawe swoją drogą, że zaczynamy zahaczać o takie subtelności i subtelne dźwięki, piękne, łagodzące, oniryczne wręcz utwory, które dosyć często pojawiają się na płytach z muzyką elektroniczną w drugiej dekadzie XXI wieku. Czy chodzi o to, że coraz więcej producentów, coraz więcej muzyków zaczyna wchodzić w głąb siebie? A może najzwyczajniej to, co już było oparte na repetycji, po prostu nie wystarcza? Może najzwyczajniej trzeba poszerzać muzykę otwartej formy o różne klasyczne instrumenty, co przecież dzieje się w kontekście wielu transkrypcji, ale też kompozycji autorskich. Tak na przykład jest na tej najmłodszej płycie Bonobo zatytułowanej Fragments. Przypomnę może, że album rozpoczyna się pięknym utworem ze smyczkami w roli głównej. Ghost to tytuł tej kompozycji, w której najważniejszy wydaje się Miguel Atwood Ferguson. Całość rozpoczyna album Bonobo zatytułowany Fragments. No a sam Bonobo również nie stoi w miejscu, cały czas się rozwija, bowiem na tej najmłodszej płycie sięgnął po dosyć zaawansowane syntezatory i już mam wrażenie, nie tworzy muzyki w sypialni, na laptopie, tylko ta twórczość zaczyna być coraz bardziej pękata, co oczywiście bardzo mnie ujmuje. No bo cóż, taką muzyczkę na laptopie to dziś przecież każdy może sobie zrobić w sypialni gdzieś w łóżku. Tutaj ewidentnie na tej najmłodszej płycie Bonobo słychać rozwój, słychać, że muzyk sięga po coś, czego do tej pory nie robił. No i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Tak przynajmniej mówił Miles Davis, że rozwój polega właśnie na ciągłym poszukiwaniu, ciągłym wychodzeniu my to dzisiaj mówimy, opuszczaniu swojej strefy komfortu po to, żeby się rozwijać. No i coś w tym jest. Przed nami Otomo z płyty Fragments Bonobo. We'll be right back. syntezatory modularne, samplowane stare nagrania bułgarskiego chóru, no i nowa jak na Simona Greena motoryka. Tak przedstawia się Otomo, utwór z płyty Fragments Bonobo, wydany jest w zeszłym roku przez Ninja Tune. Anagram Morgana. A w nim czas już najwyższy na zapowiedziane na wstępie remiksy. Remiksy utworów, które pierwotnie pojawiły się na płycie Essay Karola XVII i Ambivalence. I tak ostatni utwór w dzisiejszej audycji chłopaków nosił tytuł Uniwersum i postanowiłem postawić lustro, żeby odbił się teraz remiks. Zatem Karol XVII i Ambivalence w utworze Uniwersum i w remiksie Powella. Thank you. Universum w zremiksowanej wersji przez producenta Powella. Oryginał to oczywiście kompozycja Karola XVII i Ambivalence. W zeszłym roku, przypomnę, w lutym ukazała się ich płyta Essay, wydana w Get Physical. No a teraz otrzymujemy właśnie reinterpretację. I przy okazji tych reinterpretacji poczułem coś, myślę, coś, co, z czym chciałbym się podzielić z Państwem, mianowicie, no cóż, jeśli po raz pierwszy słyszą Państwo właśnie ten remiks, a dopiero za jakiś czas pojawi się w Państwa dźwiękowej przestrzeni ta płyta właściwa, album Essay, no to z tym słuchaniem będzie tak, że od remiksu do oryginału. I tak właściwie to pewnie trudno będzie na pierwszy rzut ucha bez mojego komentarza skomentować i stwierdzić, który to oryginał, a który remiks. I przypomniała mi się historia związana z zespołem Incognito i utworem Out of the Storm. To była kompozycja, po którą sięgnął w roku 95 albo 6 Carl Craig i stworzył remiks, który kompletnie nie był podobny do wersji oryginalnej. Owszem, zawierał różne kruciaki, dźwięki, ale no, całość bardzo, bardzo różniła się od tej kompozycji właściwej. Dodam może, że utwór właściwy trwał 3 minuty i 40 sekund, a wersja Carla Craiga prawie 11. Zatem no, w takim czasie musiało się zdarzyć coś, co wskazuje, że dźwięki, które dobrał do swojej wersji, nie pojawiły się w kompozycji właściwej. Tutaj mamy sytuację, w której no, przy takim, w cudzysłowie, zaburzonym rynku muzycznym, mówię zaburzonym, bowiem przecież w każdej chwili możemy sięgnąć po telefon i posłuchać jakiegoś utworu, czasem niezbyt dokładnie patrząc, czego słuchamy, i trafiamy na remiks, a później pojawia się oryginał. I cóż, człowiek po prostu już sam nie wie, która wersja pierwotna, która wersja wtórna. A jeszcze są sytuacje, że pojawiają się 3 remiksy, 4, albo że równolegle na płycie jest, na albumie jest wydany utwór brzmiący inaczej od tego, co słychać w singlu. No, w pomieszanie z poplątaniem w ciekawych czasach przyszło nam żyć. A jeśli chodzi o remiksy stworzone na potrzebę płyty Essay, no to wśród tych remiksujących jest gwiazda muzyki elektronicznej, jaką bez wątpienia jest Jan Pulej. I proszę sobie teraz pomyśleć, że taki duet z Rzeszowa. Duet z Rzeszowa sięga po gościa, no, który był niejednokrotnie na okładce DJ Maga, dżentelmena, który właściwie od lat 90. pojawiał się w stacjach polskich, rozgłośniach radiowych, czyli w czasie, w którym dopiero uczyliśmy się tej muzyki. A zarówno Karol XVII, jak i Ambivalence współpracują z nim. I to nie tylko przy okazji remiksów stworzonych na potrzebę płyty Essay. Zatem posłuchajmy, co do powiedzenia na temat muzyki Polaków miał Jan Pulej. Jak to przerobił, jak to przearanżował, jak to finalnie brzmi. Sonus. Sonus w interpretacji Jana Pouleya, a oryginał to oczywiście kompozycja Karola XVII i Ambivalence, czyli polskich producentów z Rzeszowa, z Podkarpacia, którzy bardziej znani są na zachodzie Europy niż w naszym kraju, i mam nadzieję, że to się niebawem będzie zmieniać. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za uwagę panu Zbyszkowi i panu Michałowi, którzy napisali, którzy dali poczucie, że jesteśmy razem, że słuchamy tej muzyki. Audycję zrealizowała Ela Różycka, ja nazywam się Michał Margański. Za moment na moim miejscu zasiądzie Grabek, już jest, już powiedział dobry wieczór, cześć. I patrzę, co przygotował, i muszę państwu powiedzieć, że eklektyzm przeolbrzymi, ale z dobrym, naprawdę dobrym gustem i dobrym smakiem. Ja mówię do usłyszenia, zapraszam serdecznie w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 1 na mój palindrom, a później, zdaje się, w środę o godzinie 23. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.